Dette er en De Sorte Spejdere podcast med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Du kan læse mere om programmet eller genhøre hele dagens udsendelse på dr.dk/spejder. Du vil måske opleve, at der mangler nogle indslag i vores podcast. Årsagen kan være, at vi har brugt indslag fra TV2, TV3 eller andre medier, som vi ikke har rettighederne til at bruge på vores podcast. Hvis du kunne tænke dig at have disse indslag, så er her et tip. Du køber en kasse Ferrero Chrome kassettebånd, gerne Maxell eller TDK, sætter det i din kassettebåndoptager, og så sidder du klar hver dag fra kl. 14 og optager. Hvis du køber de kassettebånd med en længde på 60 minutter, så skal du kun skifte bånd én gang. God fornøjelse, og tak fordi du gør De Sorte Spejderes podcast til Danmarks mest downloadede podcast. Og tak til iTunes. De Sorte Spejdere på P3. Alle hverdage mellem 14 og 16. Velkommen til De Sorte Spejdere på P3 med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Ja, god eftermiddag og velkommen til det musikalske talkshow, vi har valgt at kalde De Sorte Spejdere. I en sutteventlig version denne onsdag eftermiddag. Ja, der er noget teknik, der ikke virker, kan jeg forstå. Ja, det er nogle høretelefoner, der ikke dur. Nå. Det er da ikke nogen rar måde at starte en dag på. Nej, det er det ikke. Måske er det hjælper. Man ligner ikke en radiovært, hvis man ikke har hørt sig. Ja, det er faktisk, måske det, og så kan man heller ikke høre noget. Men jeg har sat stikket i. Det nytter ikke noget. Det er jo lige meget. Men det er da også bare. Nå, så prøv lige at høre, så det ikke virker nu. Ja, nu lyder det lidt bedre. Så er der lyd i. Nå, ja, det er stadig ikke optimalt lyd. Nej, det er... Men er det sådan? Altså, vores tekniker Henning... Han er jo også nomineret lydtekniker fra filmen Happy Day, som jo var nomineret i vinter til en Oscar. Og Henning er vores tekniker, er lidt, hvad hedder det, touchy i dag. Fordi at nu er der jo filmfestivalen i Cannes starter. Og han er ikke. Og en gylden palme, det kan jo måske ryge ned i hans hat for Happy Day. Og man ved ikke, om Henning han en dag. Ja, lige pludselig bliver nødt til at smutte. Så er der et vigtigt opkald, og så sidder han i Stirling. FH1866, Karvellen, på vej til Cannes. Her fra det her programs side, tror jeg, taler for vores, ikke så, måske vores allesammens vedkommende, som siger vores utrygtige støtte til den unge pilot, Kim Reher, som følte trang til at lave en. Og der bliver i ignorante medier bedømt som en loop. Det har jo aldrig været loop. Det er en lille rullning, og alle laver en rullning, når man har lavet noget godt. Og det står her nu til en meget alvorlig disciplinær straf for fly. Hvad hedder det? Luftfartsvæsen. Ja, det der sker, og man kan se det på dr.dk, eller bare dr.dk, på forsiden, ikke? Under nyhederne der. Det er sådan, at i Sønderborg Lufthavn den 9. maj, det har så været her i pinsen. Det er korrekt, og ja. Der er der en pilot, der er ude at flyve i et fly. Mand. Uden passager. Ja, tak. Og det er den der alle, der har fløjet til Bornholm, eller hvis man har fløjet til Aalborg, eller noget Schweiz med Kæmper. Eller flyver de vist også, ikke? Jeg tror, de også flyver uden. Oman Air har en flåde af de her fly. Ja. Det er en tysker. Ja. Det er et dejligt fly. De ved, hvad det er for fly. Det er en propellmaskine, to propeller. Vingerne ligger på oversiden. Den er ikke køn, men den kan bruges til. Man kan flyve den lige ind i en væg, og den er ligeglad. Ja. Han laver sådan en rullning. Og der er sådan en nævenyttig flyspotter, der har sit instamatic med. Og han lægger sådan en serie billeder ud. Og nu er der ballade, fordi luftfartsvæsenet siger, det må man ikke. Ja, man kan så sige, at flyspotteren er meget begejstret over det. For jeg har været inde på det der flyspotterforums side. Og med rette, fordi det er jo sjældent, man ser sådan en der lave en rundning. Det er røvbladet. Det er bladet lavet. Det er bladet. Og jeg skal ikke kunne sige, om det er farligt eller ej. Det er jeg simpelthen ikke klog nok til at vurdere. Men jeg kan sige, at det er godt lavet. Det er ikke fejl for, det er ham selv. Ja. Og det gik godt. Hvis han var faldet ned, kan man sige. Ja. Men det gjorde han ikke. Nej. Anders, vi skal trække noget tilbage. Jamen det? Det er sådan, at i går havde vi en længere snak her i De Sorte Spejdere omkring Ekstrabladet, som vi har givet en pris. Det er Ekstrabladets petitstof, journalist Jan Kørner, manden, som jo har kørt en kampagne mod Annie Fønsby, hende fra Annie og Erik Goes to Hollywood. Ja, og der kan man huske, at gamle dage havde Ekstrabladet kampagne mod bolighejer og sådan noget. Nu er det mere mod den store bryster. Hun havde jo været prostitueret og så sjov ud jo, så hun skulle da lige igennem møllen. Ja, tre og, dage. Ekstrabladets store afsløring i går på forsiden af avisen, inde i avisen og på spisesedlerne rundt omkring landet var, at Annie Fønsby, hun nu var indlagt, og det var til stor begejstring for Ekstra Bladet, var nu indlagt på sygehuset med mavesår, fordi hun simpelthen havde fået nok. Ja, presset havde været for stort. Vi gav Poul Madsen, chefredaktør, og Bent Falber, chefredaktør, og journalist Jan Kørner en pris i går. Vi vil godt trække prisen tilbage. Desværre. Fordi at I ser og hører, som kommer i morgen, der står der... Og hvor Ekstra Bladet får de meste af deres nyheder fra. Ja, men der har I ser og hører dog så snydt Ekstra Bladet den her gang, fordi det viser sig... at Annie Fønsby er rejst sydpå. Hun har ikke taget... ikke indlagt. Hun er ikke indlagt, ifølge Se og Hør, der kommer i morgen. Hun fløj sydpå med en chartermaskine sammen med sin gode ven Torben. Og de har siddet på 28A og 28C i flyveren. Så meget ved Se og Hør. Ja. Så de kan altså fortælle, at Annie har siddet på 28C, tror jeg det var, og det Torben på 28D, så vidt jeg husker. Vinduesæde, og så har Torben fået midteren. Lige netop. Og det er en Boeing 737. Du sætter 737. Så er der ikke meget plads til Torben, lad mig sige det på den måde. Men det er i hvert fald det, de har gjort, så hun er overhovedet ikke syg. Så det, der har hun lagt et røgslør ud. Og så kan man selvfølgelig give en pris for, at have gjort nogen syge, når man ikke er syg, kan man sige. Man kan sige, at det gør ulykken mindre af, at den stort opsatte redningskampagne Ekstra Bladet også havde iværksat i går med læseren, der skulle skrive deres støtteerklæringer til den indlagte, at den ikke rigtig fik luft under vingerne. Der var jo kun to, der skrev, og det var for at skille Ekstra Bladet ud over, at de havde fundet på det. Ja, det er faktisk rigtigt. Men det er jo også lige meget nu, fordi nu er der heller ingen sted at sende støtteerklæringen hen. Nej. I pinsen. Men må ikke de få en indlagt i sidste, altså før eller siden, så skal Kørner sgu nok få skoven. Den historie siger han til sig selv. Den skal jeg nok få til at passe før eller siden. Den dør ikke nu. Det er et spørgsmål om tid, ja, Annie, så før den ligger der. Indlagt. Og, det der og noget, så kommer den tid igen. Afdeling P, du eller afdeling O, det er der ikke tvivl om. Det er bare at komme an på, hvilket hospital der. Papirfarven, den taler vi om. Lige netop. Kære lytter, velkommen til onsdagens udgave af De Sorte Spejder. Det er sådan, at... hvorfor sidder du og vifter? Anders har fortalt, hvilket stykke musik, du skal spille for hans ting. Det gjorde han allerede, inden vi gik jeg i gang. Jeg har men der havde du travlt med at snakke med væggen. Det er utroligt. Ja, det er ikke engang løgn. Det er jo et lange samtale efter. Nummer 8, skat. Ja. Ikke? Kommer lige efter 7. Lille pusling. Så frække Henning. Men man kan jo kan. Det kan man. Kære lytter, velkommen til De Sorte Spejder. Ja. Hele redaktionen er samlet. Gry, vores redaktionschef, Carsten Filosofen, Henning, vores Oscar-nomineret og også kan. Palme-modtager, muligvis. Mm, og Rebecca, vores journalist-praktikant. Svensson. Om et øjeblik skruer vi op for det, vi kalder et håndtag i Danmarks Radio. Det er det, som teknikkyndige vil kende som en fader. Ja. Vi skruer op til et helt specielt sted i Danmark. Det er nord for København. Det er i et palads, kan jeg godt sige, af marmor og musik og glas. Det er sådan, at vi har lagt kabler op til Kasimirs øvelokale. Og det skal vi høre om, at vi skal snakke med ham om lidt, ikke? Men det er først Bjørk. Ja, fordi at Højens Kongelige Højhed, Kronprins Frederik, er på Island. Han er kommet hjem, er han, ikke? Ja. Ja, ja, det er lige meget. Vi hører den alligevel. Det er Bjørk, og nu flyver Anton, ikke? Præcis. Velkommen. Her i det program, du lytter til nu, der hedder De Sorte Spejdere, der har vi jo en hitliste over de 10.000 største sange. Vi skal igennem hele listen, inden programmet stopper. Ja. Vi kalder den en top 10.000, eller de 10.000 største sange inden for de 40 år, ikke? Inden for beat og pop- og rock-genren. Ja. Guitar-forstærket musik, ikke? Eller elektronisk forstærket musik. Ja, ja. Og det her nummer kommer til at ligge højt, kan jeg godt love dig. The Verve og Bittersweet Symphony. Det var et par år, før vi hørte det. Lad mig sige på den måde. Nu har vi skruet op ud til op til nordpå, til Kasimirs øvelokale. Øvecentret, kan vi vel kalde det, ikke? Øvehotellet, ja. Og lader til, at de er gået i gang med at spille et nummer. Og planen er jo bare, at vi skruer op og ned et par gange, eller mange gange i løbet af programmet, og så ser vi ligesom, hvad der sker. Også i et vist håb, at måske kan høre lidt bag om scenen, ikke? Det her, det er... Det bliver om Kasimir 2, kan du sige, ikke? Det er alt ekstra materiale til DVD'en, du er vidne til nu, kære lytter. Hvornår skal de have tøjet af og sidde med en guitar? Jamen, det har de måske allerede nu, vi ved det ikke. Prøv at høre. Det lyder godt. Anders, det vi er vidne til nu, og kære lytter, det vi er vidne til nu, det er, at det er det, man kalder et band in progress, en working session, ikke? Det er vel også en klassisk jamming. Det kan man sige. Flere spørger nu, at lytterne siger, hvad er det her et af de nye numre fra Kasimir? Der kan jeg sige, det tror jeg ikke nødvendigvis, man skal regne med. Jeg tror bare, det er et nummer. Det er et led i den proces, der fører frem mod et nyt nummer. Ja, og den her proces, hvis den kommer til at vare, ligesom sidst Kasimir lavede noget, kommer den til at vare en 700-800 år endnu. Prøv at det fortsætter jo. Det er et nummer. Det her er ikke et nummer. Det her det er en følelse. Det er lige nemlig. Det er ligesom, der kommer ind over huden. Der det er det, englænderne kalder et groove. Lyrisk, kan man sige, Er Kashmir måske i det, der hedder en skriveblokering? De er et sted nu, musikalsk. Hvor vi er så nemt at få fat i dem, men hvor de musikalsk befinder sig helt tydeligvis godt. Ja. Fiskevand, og jeg tror, det er Henke. Uden at lægge for meget, så tror jeg, det er Henke, der styrer båden i den her. Ja, det tror jeg faktisk, du er ret i. Jamen, vi scroller lidt op, ikke? Så hører vi lidt mere, så er der en fremoversigt om et øjeblik. Vi har netop fået at vide, at det, der viser sig, det er jo, at man i øjeblikket er i gang med deroppe. Det er sådan, at Kashmir har brug for penge, så de har sat nogle instrumenter til salg. Nå. Og det viser sig nu, at dem, der er deroppe nu, at der er nogen, der er for at se på de her instrumenter nu her. Og det er det, vi muligvis har hørt. Jeg skal okay, så det er en slags demonstration af instrumenter? Jeg tror, der er mange, der skriver, at hvis det der, det bliver udgivet, så vil jeg gerne købe det, skriver folk. Og så er der også nogen, der siger, at det lyder meget som Chris Isaak, eller introen. Riffene kunne godt være fra Californication, den der tv-serie. Ikke? Ah. Ja, men jeg synes, det var helt fantastisk. Ja, på alle måder. Nu tager vi lige en programoversigt, og så... Men tror jeg også lige, at gutterne lige skal lige komme ned igen, ikke? Lige netop. Ja. Mine damer og herrer, her er det Sorte Spejlers programoversigt. Hvad vi har valgt at bringe programmet i dag. Må jeg starte? Ja, jeg vil have, du gør. Vi er altså på besøg i Kashmirs Øve Slot, som jo altså ligger i Hornbæk. Det er oppe i Helsingør. Strandhotel, jeg kan forstå, for 89, men dog er meget gammel. Ja, meget gammel. Det er MR, det er fra 89, ja. Rigtigt. Det er meget gammelt. Det er også 18 år, og det er jo i et rockorkester i en menneskealder. Ja. Så er der petit-historier, og det synes jeg måske lige er at gøre dem mindre, end de er. Dragsholm Posten, et overset nyhedsorgan, som jo i går... havde vi den med, men det er noget, vi ikke... Det er en lokalavis, og jeg kan sige, det er annoncer, du har fundet i pensen. Og må jeg bare sige noget? Ja. Driller pilleovnen, så kan jeg ikke sige mere. Det er et af de indslag, der er fra Dragsholm Posten, ikke? Det gør den nemlig, og der er et nord, man kan ringe til. Det er der så vidunderligt. Hmm. Så er der et nyt indslag under segmentet Dagens Ministerrøffel. Ja, men egentlig burde segmentet hedde Ned med regeringen, vi er røde alle sammen. Ja, det er filosofen, vores rødeste medlem af redaktionen, den ræve røde... Feltmadrasse af en satan, som altså sidder herude... Og lige så stille trykker sin gift ned i vores program. Lige netop. Til røde gift. Og hvad har vi så fået i dag, vi skal svine til med? Nu er det jo så, kan jeg forstå... Så er det Dansk Folkeparti, der skal have en tur. Så skal de der have en tur i dag. Jamen, det skal de da. Så det skal de da. Så det får de så. Vi gør jo, hvad der bliver sagt. Det vil filosofen jo gerne have. Rød front. Det gør vi da. Spiller vi internationalt bagefter, så skal han jo op og stå. Må jeg sige noget? Ja. Når Ole Steffensen og Line Baun Danielsen er værter i Godmorgen Danmark, så ved man, at der på et eller andet tidspunkt vil være noget, der er brugbart i vores program. Ja, og nogle gange, når de har vagten, så tænker vi også, er det her for nemt? I går, der var der rigtig mange ting i programmet, der var værd at bruge. Også fordi, at det var ikke jo, fordi vi her sidder og siger, at Ole Line er dårlig overhovedet ikke. Men det er også mange gange gæsterne, der så er inde, hvor redaktionen simpelthen sælger, kan man sige, Ole og Line, så de altid får lidt, lad os kalde det, petitstoffet der. Ja. I går var Tim Vladimir inde, eller nej, det jeg vil sige, inden vi kommer til det med Tim Vladimir, det er, altså så jeg det i dag for eksempel, og i dag var det helt fantastisk program. Der var ingen fejl. Line blev ikke bragt ud på glatis. Ah, lidt. Men ikke andet, det var hyggeligt. Nej, men ikke andet, hvor man, altså, der er ikke noget, der var værd at tage med i programmet i dag. Absolut. Derfor, ikke andet, hvis man vil sige, så god er hun også. Netop, og derfor har vi taget et indslag med fra i går, som da Tim Vladimir han var på besøg i Godmorgen Danmark. Der var nok til hele ugen i går, ja, det kan man sige. Sige. Så er jeg ude af hjemme kommet. Ja, det er så ikke kommet her, fordi jeg er fået hjemme. Så er den vokset igen i himlen. Og så skal vi prøve et forsøg om et øjeblik, mine damer og herrer. Det er sådan, at vi de sorte spejdere og Godmorgen B3, som sender om morgenen her på B3, vi bliver brugt i forsøg i forbindelse med rotter. Det er ikke rigtigt. Det gør vi. I bladet, der hedder Ingeniøren, der er der en artikel med oversigten eller med overskriften Forskere vil finde rotters musiksmag. Jeg vil godt læse op om lidt. Jeg har legnet et helt stort... det er fantastisk. Jeg har legnet noget stort op. Er det noget, hvor dyrene lider? Fordi så skal vi lige forberede eventuelle dyreværnsforeninger. Jeg vil sige, alle dyreforsøg, der lider dyr vel på en eller anden måde. Jo, det er det sjove dyreforsøg. Men jeg kan ikke lide rotter mere. Nej. Den bryder jeg mig ikke om. Så har vi fået et klip fra Daniel Fladmose, og der havde vi slet ikke greb med hovedet. Du behøver ikke sende en klip, Daniel. Det er meget glad for det, men bare at du sender noget, der er skrevet under med dit navn, så er vi i godt humør. Daniel Fladmose har gjort os opmærksom på et lydklip fra P1. Så er I ved biografen i dag, kan jeg forstå? Det kan du tro, vi har. Ja. Ind og se en fantastisk film. Ja. In the Valley of Elah. Ja. Den skal vi tale om, plus at der også er anmeldelse på hjemmesiden. Og så er der et nyt segment. Ej ja, det kan jeg da ikke udtale. Et nyt segment igen. Ej, det, det var bare... også nyt i går. Ja. Så er der to covers for kassen, og så skal vi spille tillidsbingo. Sådan der. Og vi skal også dele om til Kashmirs øveslot igen om lidt. Nu skal vi have noget musik, og så mit forsøg om et øjeblik. Og vi må heller glemme Ekstrabladets artikel om Jan Fogh, som kvinderne jo jager. Ja, det er sjovt, han har så behov for at fortælle, at kvinderne er så vilde med ham. Og, også fordi han ikke er til mænd, skal vi lige slå. Ja, absolut, men lige billedteksten som teaser her. Jan Fogh passer godt på sin eksklusive villa, intet af fisefornen, men afslappet med duft af klasse. Ikke så underligt, at kvinderne slås om Jan Fogs opmærksomhed. Hmm. Ham, der synger her, Anders? Ja. Jeg har lige spurgt dig, er det her David Bowie? Ja. Det står jeg godt, du spørger om. Så det var han, der blev rimelig stolt over i så fald, at... Han er nemlig fra Sverige. Ja. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men det er Flæsk fra datteren. Ja. Og det er jo egentlig et nummer, der burde have været i to kors for kassen, men det starter som et andet nummer. Derfor synes jeg, at det er i grænsefeltet, og vi er ikke helt enige. Og vi har fået noget tilbage i to kors for kassen senere i programmet. Modtag. Jeg har nu her foran mig i min hånd en artikel fra... Jeg troede ikke, vi skulle tale om. ...blad, der hedder I den ene hånd. Blød i pølsen. Har jeg min, der har jeg en artikel fra Ingeniøren. Ja. Forskere vil finde rotters musiksmag. Bare roligt, det er ikke sådan en... en polsk undersøgelse viser, at kvinder hellere vil sove om natten end mænd. Vi har nu ringet professor op i søvnbesvær, Jørgen Jacobsen fra DTU, og hvad så, Jørgen? Mm. Det er simpelthen historien om, og det siger man jo også altid, når man skal lave sådan noget. Ja. Ja. Men der er en idé i at finde rotters musiksmag, men hvad er den idé? I mange af de stalle, skriver ingeniøren, hvor forsøgsdyrene holder til på den liderlige... På den tidligere land på højskole i København er radioen tændt. Formålet er ikke kun at underholde dyrepasserne, men i lige så høj grad at forhindre rotterne i at blive stresset af de andre lyde i stallene. For eksempel de lyde, der opstår, når dyrepasseren åbner dørene, eller lader en kasse dumpe ned på gulvet. Eller sådan en lyd her. Det er stressen, det er rotten, det er. Fik du den, Mickey Mouse, var? Men spørgsmålet er, om rotter kan lide radio? Ja. Biolog Thomas C. Krohn fra det biovidenskabelige fakultet på Københavns Universitet vil en ny undersøgelse se nærmere på sagen. For der er en tese om det modsatte, at rotter ikke bryder sig om at befinde sig i et rum, hvor lydtapetet er radioprogrammers evige vekslen mellem musik og snak, men skulle foretrække noget andet. Hvad? I et forløbet studie gav Krohn rotterne valget mellem to rum. I det ene kørte der en times sløjfe af P3-programmerne De Sorte Spejdere og Godmorgen P3. Typisk for disse to programmer er, at talestrømmen ikke er ensartet. Nej, det er den det ikke altid. Der er derimod ofte flere mennesker, der taler i munden på hinanden. Hvad ved du om det, Krohn? Jamen, og dine små knæver kan flette næbet, fordi vi taler, som vi har lyst til. Det gør vi. Så kan du sidde derinde med dine 6.000 Mickey Mouser. Ja, og de kan ikke lide det. Nej, men det er dyr, og det er også... Der er overmenneskerne, og sådan er det. I det andet rum var der hvid støj. Parentesen konstant summen af ret høj styrke. Det er 60 dB. Rummet med lyden fra radioprogrammerne valgte rotterne gerne fra. I stedet valgte de at være i rummet med den hvide støj. Ja. Men ved du hvad? Krohn og små forpulede gnaver. Nu er det sådan, at jeg tror ikke, rotterne er stresset af, om vi så sad og råbte i munden af hinanden. Jeg tror, de er stresset af dig og dine nævenyttige forsøg. Og prøv at høre, du står med kanyler og fingre. Og hvide kitler langt op i rektum, og det er meget, meget svært for selv en almindelig stresset rotte ikke at blive en lille smule ting. Jeg går ind i det rum, hvor det lyder ligesom ind i hovedet på mig hele tiden. Ja. Og lad os nu se, vi har et lille forsøg, og det er til dig, herr Krohn. Johnny Krohn, det er, at nu stopper vi det her musik, og så Anders og jeg prøver lige at snakke i munden på hinanden. Jamen, det kan vi da nok godt finde. Vi skal jo bare tale hele tiden. Det kan vi jo bare blive ved med. Det er sådan ikke noget nyt. Så kan du Krohn gå ind i et andet rum. Og så vil vi godt give dig hvid støj, Krohn. Ja. Og det kommer her. Skru helt. Så kan det være, at Krohn har stresset. Jeg vil ærlig indrømme at sige, at det er ikke de rotter. Det er ikke vores mumlen i munden på hinanden. Prøv at lade os lige få hvid støj igen. Ja. Prøv at lave det forsøg igen, Dr. Krohn. Ja, og så prøv at lave det med lillemor eller en kat eller noget andet. Det er jo nemt at udgive sig for at være Dr. Mengele, når det er rotter, ikke? Ja. De kan jo ikke, det eneste de kan, det er at bide igen. Nej, Dr. Krohn, vi går ind i det rum med den hvide støj. Vi skal godt bare have vores nødder. Men vi hakker Dr. Krohn i nødderne, hvis vi havde chancen. Men det har vi ikke, fordi vi er alle sammen små klonede Mickey Mouse'er. Yeah. Vi skruer op for... Jeg forstår godt, hvis det er godmorgen med tre. Ja, det forstår jeg så i øvrigt også godt. Det vil jeg da også sige. Ja. Men vores eget program skulle udsættes for... Vi skruer op igen. Kære lytter, hvis du lige kommer til at lytte til De Sorte Spejder, vi sender direkte her på P3, det musikalske talkshow, og i dag virkelig med vægt på musikken, fordi vi er så heldige, at vi i den enestående situation, at vi... den lyd, du hører under os nu, det er direkte fra Kashmirs Øveslot, som ligger i Hornbæk. Og de her, kan I høre, det er Amager til Hornbæk, Amager til Hornbæk. Hornbæk med her. Ja, vi er her. Var det Henke, eller var det Mads? Det var ikke Henke. Det var Kasper. Og Mads. Ja, okay. Men Kasper, var det Mads, der sagde, ja, vi er lidt trist? Ja. Okay. Hvad er der galt med dig, Mads? Du skal da ikke være ked af det. Nej, men hvad hedder det? Det er overhovedet ikke mere. Ja, det er du da, lille pus. Hvad er det, der går og gnaver i dig? Ja, det må jeg ikke spørge om. Det er faktisk alt for personligt. Okay. Men okay. Det er noget med mine snørebånd. Oh. Ja. Det er da også noget trist noget. Kashmir? Ja, ja. Yes. Har Kashmir spiser de? Prøv at høre, hvad hedder det? hvad var det, vi hørte før? Ja, hvad var det? Var det bare sådan en tilfældig James session? Fordi jeg kan sige, at vores lytter var meget begejstrede for det. Ja. Jamen det er sådan nyt, en ny, hvad kan man sige, fat, hvad vi har nedkaldt over os selv, om vi gerne vil prøve på at lave det her virkelig gedigende, lidt boogie-agtige groove, og få det til at... Shuffle. Ja, shuffle groove, og få det til at svinge. Shuffle, det er bandlyst i rockbranchen. Mm. Ja, nå. Af en eller anden grund. Ja. Det, man må ikke så godt lave det. Eller så synes vi, det er sjovt at prøve. Ja. Nå. Og det er noget, I er enige om? Næsten. Ja, det er det. Ja. Jo. Tanken er at prøve at se, om man i virkeligheden kan lave noget fedt i shuffle. Ja. Ja. Og jeg vil sige, det var fedt. Jeg det spændte godt af det for os. Det var fantastisk. Det er dejligt. Men sådan en øvesession der, det må være en belastende situation for et hvert orkester. Er det der sådan rent empirisk, at de fleste orkester bryder op med hinanden? Er det under øvning eller i koncertsituationen? Hvor er det mest smertefuldt at være et orkester? Jamen det sker vel ikke på scenen, men det er typisk, tror jeg, i et øvelokal, hvor folk bliver sure eller rivaliserer, eller pludselig bare vælger at smide en armbold i hovedet på den anden, eller sådan noget. Og er det i den retning, vi skal tolke masse sådan lidt resigneret? Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Det var bare noget med min sko snørebånd. Og det fede er, alt er kompenseret for, nu sidder jeg foran Henriks Juno 60 og sådan noget, så jeg er rigtig glad. Og Anders, skal du måske lige forklare, at Juno 60 er en synthesizer. Ja, det kan jeg forstå. Men vi står også med et samlermodul, ikke? Jo. Er der noget stjålet udstyr i lokalet? Ja. Operation Mærkning, har I hørt om det? Det der Operation Mærkning, ligesom på skolerne i gamle dage, der tog man jo en loddekolbe, og så skrev man Toftehøjskolen helt ind i det der Sony-kassettebåndoptager, og så var man sikker på, der er ikke nogen, der tør stjæle den. Nej, men nu er det jo gået til det der infrarød. Men prøv at høre, der er 3,5 minutter til, der er nyheder. Ja. Havde I mulighed for at spille et nummer på 3,5 minutter? Det gør vi lige. Totalt. Jamen, det glæder vi os til. Tusind tak. Tak. Ej, det er smukt. Jeg har kuldegysninger, og det har jeg seriøst. Ja. Kashmir og Petit Machine live fra deres øvepalads i Hornbæk. Og efter sporten og betrænet, der spiller vi lige et stykke musik, kan man sige, fra vores musiksamling. Ja. Og så stiller vi lige med det samme om til Hornbæk. Fordi jeg skal ud og ryge nu og tisse. Christoffer Meiner, så er du klar med betrænyder. Undskyld, vi skrev lidt. Og vi er meget ked af, at vi skrev 45 sekunder ind i din nyheder. Er det okay? Ja, men det bliver jo kun værre, kan man sige, jo længere I begynder at snakke. Okay. Christoffer, har du tænkt over? Nej, okay. Godt. Klokken har passeret 15. Her er Christoffer Meiner med betrænyder. Velkommen til De Sorte Spejdere på P3 med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Kære lytter, velkommen til anden time. Er det program, vi har valgt at kalde De Sorte Spejdere? Rigtigt. Hvorfor taler du sådan? Det ved jeg ikke. Jeg bliver så kommenteret, fordi jeg spiser for mange poletter. Det sætter sig på stemmen. Velkommen til anden time af det musikalske talkshow De Sorte Spejdere. Hvis du netop har tændt for dit radioapparat, så kan vi sige, at den er indstillet på P3. Ja. Og mit navn er Hans Breinholt, og siden af mig sidder min bedste ven, Anders Lund Madsen. Hej. Og ikke så langt herfra, eller alligevel, fordi det er jo i det, der hedder et... ja, vi har valgt at kalde det Øveslottet. Det er sådan, at du er gået glip af en times radio, hvor vi i dag prøver et... Historisk radio, kan man godt kalde det. Det kan man sige, det er et historisk radioforsøg, ved at vi har sendt nogle mikrofoner ud i et helt tilfældigt studie. Det viser sig at være Kashmirs studie-øvelokale. Slot. 2500 kvadratmeter, et ældre slot fra 1989, det er Strand-Badehotellet I Hornbæk. Og der sidder Kasper klar, det er Kasper. Jeg tror ikke, det er Henke, det er et øvesession, så det er meget stående, medmindre man har et instrument, der kan omsidde ned. Men vi kan jo spørge, hvordan er I placeret som band, når man er inde i den her svære proces, som I er, hvor man altså øver, man spiller nye ting? Er der en naturlig leder af bandet? Om der er leder? Ja. Ja, det er der jo. Vi har sådan en hat, som vi kalder for albastolon, som, og det er faktisk rigtigt, og den pågældende person, der ligesom har ansvaret, eller som har lederrollen, får den her hat på hovedet, som ligesom, at man ikke er i tvivl om, hvem der har den. Og det er så Henke, kan jeg... Henke, men jeg så spørger om noget. Jeg har den ikke på lige nu. Det er Anders Dohn, producer, der har på den. Ja, som er deres producer, som er derude, men der kunne jeg bare godt tænke mig at vide, er det den næste film, at hatten ligesom bliver introduceret? Fordi at... Den var ikke med den første. Den var ikke med den første film, og det kan man måske godt forstå, men det er bare... Fordi der er flere lytter, der har skrevet for det første, at det, da I spillede Petit Machine før, at folk synes, det var fantastisk. Ja, det har de været. Okay. Og det lød også virkelig smukt og dejligt. Men der har været sådan en svag brumme hele tiden, og der tænker jeg, det må da være noget optageudstyr, ikke? Ja. For jo. Der er vel nogen, der vil lave en film om jer også i dag. Eller hvad? Nej, jamen, det er der ikke. Dog ikke. Det er der ikke. Kasper Thorsting er blevet hjemme. Mm. Ja, han skal lave en masse andet. Han skal lave en film om ham der lige har vundet Martin, X-Factor. Martin fra X-Factor, ja. Det må være det, der er hans næste projekt. Han skal lave X-Factor, Martin. Ja. Nå, men det er formodentlig bare den svage summe af vores mobiltelefoner. Jeg tror, det er DR-udstyret. Det må det næsten være. Ja, det må være DR's udstyr. Vi har ikke kronet nogen til at være El Bastolon endnu, men det kan godt være, at lejligheden vil byde sig senere i dag, og så er der en, der får denne latterlige hat på. Jeg kan høre, Mads, du er ligesom imod ideen. Hvem var det, der... Jo, det er du da. Mads er lidt imod alt. Mads er sådan lidt rask modsat. Men Mads, hvem opfandt den her skide hat? Det tror jeg måske Kasper gjorde. Det var oprindeligt sådan en papirkrone, altså sådan en blå papirkrone, som man kunne få på, og som Asger typisk fik på sit lidt lille hoved, mens han sad og arbejdede meget intenst ved mixeren, og vi andre spiste frokost. Men det skal også siges, at kan vi lige sige omkring El Bastolon-kronen, at El Bastolon, det er ligesom ham, der skal indspille eller synge, eller ham, der ligesom er i fokus eller bestemmer. Men han har også en assistent. Okay. El Bastolini. Nej, det er El Bastoluoso. Han har den lidt mindre hat. Det lyder som navnet på et virkelig tavligt pizzeria på Triangen. Ja, det kunne det godt være. Det var lidt ligesom, Anders Lunds tidligere nabo, fordi han bor tæt på Triangen, det var jo at holde fast. Det var det, som den fandt på. Vi laver en italiensk, pakistansk, skorstreg, mexikansk restaurant. Vi sætter alle flag ud på ruderne fra de 3-4-5 nævnte lande. Ja. Så kalder vi restauranten hvad? Tex-Mex. Nej, hvad fanden? Tex-Mex Triangolo. Åh, hvor latterligt. Wow. Og så ved man bare, så er den hjemme. Nej, det er topmad. Den er gået ned om, jeg fatter det ikke. Men Anders, det vi er viden til her, det er jo også en gruppe, en fast sammentømmergruppe, men som også i en vis forstand udvikler deres eget sprog, deres egen adfærd, som også kan være svært. Det er derfor, de her sessions er så vigtige også for os udenfor. Ja. Vi får et blik ind i et univers, som man ellers ikke ser. Ja, det er faktisk jeg vil gerne have, er det muligt, Kasper, kan du forklare, hvordan I står i forhold til hinanden, så vi kan danne os et indre billede? Altså jeg går ud fra, at I har nogle panoramaruder med udsigt over havet, som det I står og spiller til. Det har vi. Men hvordan står I så? Altså hvis I ser gulvet som en urskive, hvem står så på klokken hvad? Altså der er... Altså 12 er så ud over havet, jeg står med ryggen ind mod køkkenet. Modtaget. Og stuerne. Og så står vi ligesom i den store stue. Henke, han har sit keyboard og all setup stående halvt i døren. Øen. Ja, øen. Keyboardøen er stedet op halvt i døren ud til verandaen. Han kigger altså ind i væggen? Nej, Mads, Henke kigger ind i væggen, det tror jeg. Skråt over på Mads, der står over ved... Der er sådan et BRO-anlæg, som vi fik med i prisen. Mads er vel nærmest Emil, der står også lidt af træ ude i skuret. Hans humør i dag er der helt... Jeg bliver helt ked af det på Mads' vejen. Jamen, den er ikke så galt. Jeg tror bare, jeg lyder bedre som snøvlet. Ja, nej, det gør du overhovedet ikke. Du er bare ked af det. Det gør ondt, trist. Men det er ikke. Også, og lidt vred også. Men. Og hvad med Asger? Hvor befinder han sig? Asger, han er skidesur, men han ligger nede i brændeskuret. Nej, han sidder inde i køkkenet. Nå, okay, han snikker på. Han smører sådan nogle, han smører sådan nogle, hvad hedder det, krabsesalat sandwiches til Hank. Skork en rødder. Ja. Ja, det er helt bra. Men er det muligt, at vi kan få et stykke musik mere til, ja, ligesom at okay, åbne programmet med? Og galvanisere øregangene. Og det kommer her. Kan I fortælle, hvad det er, vi skal høre, drenge? Vil du præsentere det, Mads? Nu kommer der sådan et nummer, der handler om en pige, der er lavet af kridt. og de andre drenge bare begynder at jive, så jeg tror bare, jeg tager mit plektrum og spiller sådan lidt med på det her produkt med navn Elbas. Modtaget. Så tak. Ah, men det er smukt. Intet mindre end det er radiohistorie. Jeg er meget glad for, at det er os, der ligesom er en del af den her radiohistorie. Og det er vigtigt, du understreger, at det er en del, fordi at vi er her tandhjul i et kæmpe maskineri. Vi er bare budbringerne. Jamen, det er det. Mange har, eller flere, ikke så mange, har luftet mistanken om, at det er fugt, det her. Ja, og jeg forstår ikke, hvad de mener. Jo, jeg kan godt forstå det, fordi det lyder for godt til, at man tænker, at det kan ikke være noget, de spiller live lige nu. Nej. Men det er det, og det kan vi sagtens bevise. Det gør vi også næste gang, når vi kommer tilbage. Ikke? Ja, det kan vi love for. At så hvis der skulle sidde nogen ud og være i tvivl om, at det er ikke ægte. Det er jo bare CD'en. Det lyder sådan. Den er god nok. Og jeg vil gerne, nu når Kasimir gider at være med i det her radiohistoriske eksperiment, ja, så vil jeg godt lave reklame for Kasimir. For det er sådan, at de rent faktisk spiller live. Ja, en plade skal du næppe regne med. Nej, på denne side af det nye årtusind. Men de spiller live, og det gør de blandt andet i Holbæk den 5. juni. Det er grundlovsdag. Ja, og dagen efter spiller de i Tivoli i København fredag den 6. juni. Regn med, jeg er der. Det tror jeg nok. Det bliver fantastisk. Det bliver et sted, hvor der bliver arbejde til vagterne, det kan jeg godt sige. Så spiller de Skive Beach Party. Så spiller de på Rock Under Broen på Fyn. Så spiller de andet sted på Fyn også. Det er Odense. Det er Kansas City. Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Kansas City ligger altså i Kansas. Du. Og så spiller de på Borg Havne Festival. Og ikke mindst også, hvor vi sender fra jo. Skanderborg Festivalen. Ja. Normalt er det dig, Anders, der læser tips op for hjemmet. Ja, der skete lidt mærkeligt, at det er jo, hjemmet kom jo her i mandags. Mm. Og jeg har læst igennem som altid. Og bliver altid glad af John, der ser alt. Der er også i den her uge en, der takker John. Og så over så regel tip til sidst, jeg bliver glad af det, men så kunne jeg ikke finde noget. Jeg er som om, jeg er blevet tipsblind. Så sagde du, er der noget? Og så sagde jeg, nej, ikke noget. Og så tog du den over, og så begyndte du straks at blive glad. Og så kan jeg tror, du skal læse mig op lidt. Jamen, så vil jeg godt prøve at læse mig op. Ja. Skal du have tippet, og nu må du så korrigere mig, hvis jeg ikke gør det ordentligt. Ja, det. Vil du have tippet rene kartofler? Nej, rene kontakter med kartofler? Ja. Undgå missebesøg i haven? Eller pensel kagerne? Skal jeg vælge der? For jeg vil gerne høre dem alle. Jeg tager kartoffeltippet først. Så kan du se, hvordan det er at sidde i den situation, ja, man skal vælge. Ikke? Det river i lille fyret. Rene kartofler på kontakterne. Eller ren kontakt med kartofler. Rene kontakter med kartoffel. Ja, tak. En hurtig måde at få hvide stikkontakter rene på, ja, er ved at skære en kartoffel over og gnide skærefladen mod kontakten. Den bliver hurtigt ren og hvid igen. Ja. Ja. Og det er jo tit, man sidder med sine kontakter. De er da egentlig blevet lidt nusset. Vil du så undgå missebesøg i haven, ja, eller penselkagerne? Nej, jeg tager penselkagerne som en slags elite ind til missebesøget. Penselkagerne. Mm. At dyppe kager i smeltet chokolade kan være en fedtet affære. Mm. Smør i stedet chokoladen på med en bagepensel. Det er meget nemmere at håndtere, og kagerne bliver rigtig flotte. Det var ikke rigtig god. Undgå missebesøg i haven. Men der er også en, jeg så på overskriften noget med rabarber, som jeg var glad for. Ja, jeg bare lige ordet rabarber. Ja, men det kommer. Okay. Missebesøg. Har du fremmede misser i haven, som kommer og besøger, så stik små stykker oasis på en pind og sæt dem rundt om kattens foretrukne bide. Ja. Døb lidt hjortetakolie på oasisen og brug engangshandsker, da olien er svær for at fingrene. Uh-huh. For fremtiden vil missen finde en anden have at besøge i. Så kommer det sidste tip. Ja. Billig myrelokkedåse. Oha. Skal vi se, om jeg kan gennemføre den. Det kan du godt. Det er ligesom i de gode gamle dage, søndag morgen, det her. Myrelokkedåse. Ja. Nej, fordi det er først. Der skal lokke myres til dåsen. Ja, det skal der. Ja, kom. Når honningdåsen. Pilfinger der. Når honningdåsen er tom. Honningdåsen er tit tom. Når honningdåsen er tom, helt tom, så fyld en sjat vand i den, Og klippe et lille hul i låget. Åh, oh, det har man jo drømt om. Jop, sådan. Så har du alle tiders myrelokkedåse, som både kan bruges inde og ude. Yeah. Nu spiller vi et stykke musik. Yeah. Nej, det gør vi ikke. Vi har et indslag mere, for fanden. Det er lige kendt. Og mens du finder et indslag, vil jeg lige sige, fordi, kan du huske Rasmus Krasnik i går? Ja. Han var igennem, og han var lidt sur over, at jeg ikke havde helt orden på ham. Ja. Nede, fordi vores børn går i parallelklasse til hinanden, ikke? Og så her i morges, så siger jeg, nu skal jeg hilse orden, ikke? Og så var han ved at vende. Han har sådan en udkørt taxa. Åh, gammel. Se, den har kørt som taxa i Frankfurt. Alle er ikke restet fra hinanden, men det er næsten ikke regn dernede. Reklamebrus med er så jo lige netop klimaet noget helt andet i Hamburg. Og man kan sætte blomster ned i de der huller, hvor taxameteret har været. Ja, det er smukt. Men det fine var, at den har en meget stor venderadius. Den har jo omkring 1.000 meter for at vende sådan en fyr. 17-punkts vending. Ja. Det var han så i gang med, og så begyndte jeg at vinke til ham, og så kunne jeg jo godt sige, nu følte han burde vinke tilbage. Det er meget svært at lave 17-punkt. Og det gjorde, han kom til at sidde i det, der hedder den frygtede kile, hvor man ikke kom frem og tilbage. Og så kom der en rigtig taxa, og begyndte at dyde ham. Og det kunne jeg se, gjorde, at jeg tror ikke, vi hilser mere på hinanden. Han virkede. Det er næsten en grund til. Og så vendte jeg mig om, og så stod Kenneth Tordal, og det er derfor, at jeg, fordi at så bliver jeg helt angst, fordi Kenneth Tordal nogle gange, så han... Han er musikant. Han er glimrende musikant. Mm. Og så, fordi så han sagde, du kan godt lide, altså måske, også det, ikke? Så er jeg bare lovet, gælder at sige, at han spiller i morgen. Okay. I Vega. Ja, okay. Dem, der betvivler vores oprigtighed omkring, at vi sender fra Kashmirs øvelokale. Ja. Vi lader det komme an på en prøve om et øjeblik. Ja. Nu hører vi første stykke musik, og hvad er det, Anders? Det er simpelthen, så lang tid siden, jeg sagde det. Det er rigtig godt, det er eneste, jeg lover, jeg siger det bagefter. Så hørte vi Anders. Angela McCloskey med Dream. Og det er jo hende, der synger i telepopmusik. Hun er fra Skotland og dejlig. Og vi er lidt uklare, Anders. Ja, meningen var nu, at vi bare vil. Der var to scenarier. Det ene scenarie, og Amager til Hornbæk. Vi er der. Hallo. Vi venter. Ja, vi afholder. Meningen var nu, at vi bare ville have skruet op, uden at I vidste, og så havde vi bare hørt, hvad sker der da? Det gør vi om lidt. Nej, det gør vi om lidt. Altså, der skal I jo ikke sige for meget om det. Men det, der er lidt problemet nu, det er... Det er det ekstra nummer, det her, fordi vi er nødt til bare... For der er nogen, der har simpelthen tvivlet på, om det var live, det her, eller om de bare sætter en plade på. Okay. Fordi det lyder rigtig godt. Altså, det lyder simpelthen for godt, siger folk. Ja. Aha. Så det, vi havde tænkt os at gøre, det er... og det her vil jo aldrig... Der er nogen, der simpelthen tror, vi har sat en CD på. Ja. Og så... I vil bede at spille lidt dårligere. Ja, det var det. Ja, kunne man spille et par kicks eller et eller andet, sådan, så man kan høre, at det for fanden er rigtigt? Men tror de heller ikke på, at vi har den her samtale nu? Men det er det, jeg er lidt angst for, fordi hvis vi ikke har den her samtale, så eksisterer verden jo ikke. Nej, men har I så CD'er med hver vores navn på, sådan, så når jeg skal sige noget, så er det en CD med mit navn? Ja, du kommer til det nu. Hver gang, at man interviewer... Og Masses disk, den er... The Storm, der er det der sker, kan man sige. Der kommer de jo med en CD, og så er der Johans svar der, og Pernilles svar der, ikke? Ja, når de er sammen. Så det er som sådan ikke nyt. Men kan I høre vores instrumenter nu? Ja, men kan vi... Og det er kun fordi folk siger, så lad der Asger lige lave noget trommesolo-agtigt bare i 10 sekunder. Ja. Kan man det? Så det skal være nu, eller hvad? Ja, hvis det var okay. Bare, altså, det var kun, hvis det er okay. Kun, hvis det er okay. Kun, hvis det er okay. Okay. Det er jo ikke en CD, helt tydeligt. Nej, det er helt sikkert ikke en CD. Nej, det er det ikke. Det kan man da høre. Det kunne godt have været den der... Saga. Eller Saga, det der gamle Saga-trommesolo. Kan I ikke huske den? Skagerack. Lav en rigtig trommesolo, Asger. Hvorfor det? Men det er fint, at det er fint. Asger, ikke... Men Kasper, så lav du der en rigtig guitar-solo. Ej, det tror det. Skal det være tal? Jeg vil gerne lave trommesolo. Nå. Se, Asger kan ikke holde. Se, Asger kan ikke lade være. Nej, vi bad dig spille en trommesolo, så vil du godt spille. Så vil han lige så godt spille trommer. Jamen, det er jo simpelthen bare det, vi vil, dreng. Hvad med Mads? Mads, det er jo næsten ikke. Mads. Hvad? Kære Masser. Ja, ja. Søde Mads. Ja. Er der mulighed for, og det er kun, hvis du har lyst. Ja. Og hvis du ikke har lyst, hvis du ikke orker det, hvis du ikke magter det, så skal du ikke gøre det. Og det er bare for, nu er dem inden for radioen, og lytterne tror ikke på det. Vi spørger, det er ikke noget, vi kræver. Nej. Vil du give et eksempel på din... Jo, jo, altså jeg sidder med det her produkt Elbas i hånden. det er nu rent faktisk Askers Elbas. Nå. Fordi jeg er for doven til at tage min egen med, så jeg spiller på hans utrolig lækre Fender P. Og den kan man lave sådan nogle lyde på, som for eksempel de her. Er I klar, nu kommer lydene for eksempel? Ja. Og det er altså vildt nok, at det kan lade sig gøre. Det tager al min viljestyrke ikke at begynde at spille nu. Jamen, det bliver godt mere. Det gør ondt på Aske. Henke, han begynder at spille på produktet Hohner Klavinet. Oh. Der har vi det. Yeah. Ej, det er godt. For funky. Ja. Ej, det er funkalicious. Ej, men nej, så kan Aske slet ikke holde sig tilbage. Jeg faldt andet over bord. Så går det ned. Sådan sker det meget tit herude, at nogen begynder med en eller anden funky frasering. Og med et, så er alle fuldstændig medrevet, og alle vil være med til at gøre det endnu mere funky. Så der er jo grundstenen i problemet, i at det tager så lang tid for os at lave plader. Ja. Jeg vil hellere spille funk, end at lave plader. Det tror jeg gerne, Anders vil til ord. Det er jo så Mark King. Mads, vil du kunne spille, og det er også... Selvfølgelig kan Mads det. Ja, spørgsmålet i dag. Kan du huske Mark King fra Level 42? Han havde jo... Det, selvfølgelig kan du det. Dumt at spørge om det. Jo. Han havde den jo helt op under halsen, ikke? Det havde han, og han havde sådan en Olympic bass fuldstændig op under hagen. Der bliver jeg nødt til at spørge dig, hvilken bass var det? Det var sådan en såkaldt aktiv bass. Du har ikke lige sagt en Olympic bass i vores program. Det er en Olympic bass. Han fik det bedre, så det er... Undskyld, jeg tror den hedder den ikke Olympic eller sådan noget. Nå, okay, Olympic. Det var Olympic. Det lød som om du sagde Olympic, og det kan jeg ikke. Jo, men rock and roll. Det vil jeg da aldrig sige. Nej, men han spillede sådan noget såkaldt funk. Ja. Og det er jo, altså funk, det er for eksempel, når der kommer sådan en lyd fra bassen, som siger sådan her. Det er funk. Oh, ja. Altså det definerer funk. Det rykkede i Asger. Kan I mærke det? Dobbeltslag. Eller... Prøv at lave et dobbeltslag. Det er også bare sådan, wow, hold kæft mand, der kommer lige det der funk ud af bassen. Ja. Okay. Gjorde Mark King fra Level 42, ja. Prøv, kan du lave du tre slag, og så bare se Asger, hvad der sker, og hvor lang tid han er om at komme med ind. Okay. Er det så med eller uden mig nu? Ja, det er det bare, hvornår din krop begynder at sige, nu bliver jeg nødt til at falde ind. Vel lidt, Det er nu stofferne slår ind. Okay. Asger, er du klar? Du kommer der et eller andet, som du skal prøve at modstå. Jamen, jeg forsøger. Han kan ikke lade være. Han vil være med på det der. Nej, det er simpelthen en musiker. Men det her, det er jo kun for lige at slå fast, at det er ikke snyd og bedrag. Nej. I er oppe i Hornbæk. Og, lige med Kasper. Så det vi gør nu, det er så, at så går der lige lidt. Nu spiller vi en plade her fra programmet. Og så skal I bare slappe af. Så skal I bare slappe af. Snak om løs. Der er ikke noget. Vi skruer ikke op for jer længere. Eller det gør vi. Men man skal ikke kunne afvise, at lytterne, og nu snakker vi til lytterne, at om et øjeblik, tror jeg bare, det var sket det. Der skruer vi op, og så ser vi bare, hvad der sker i studiet. Bare for at stå fast. Yes. Det ved drengene ikke noget om. Men ser vi, hvad sker der, når de render rundt i studiet, uden de ved, de er i radioen. Sådan. Jeg vil godt spille et stykke live musik nu, og jeg lovede, vi ville gøre det i går. Ja. Hvis vi bare ikke gjorde det i går, jeg vil gerne gøre det i dag. Gør det. Det er Muse. Oh ja. Yeah. Mm. Og det er fra en liveplade, der kom fra en halvanden måned tid siden, der hedder Harp. Optaget på Wembley Wembley Arena. Det var meningen var, at Muse skulle være de første, der indledte Wembley eller åbnede det nye Wembley som Stadium Arena, ikke? Ja. Eller Arena hedder det ikke, det hedder Wembley Stadium. Ja, for det gamle det hedder Arena. Ja, nej, det hedder også Stadium, men Arena er den, der ligger ved siden af, som ikke er så ny som gamle. Som bare ikke er stadion. Det er bare en arena. Det er nemlig rigtigt. Det er stadion. Men så se mig, jeg hedder George Michael, så vælger jeg da lige at tage på penge på en tur, og så spiller jeg først. Ja. Det var Muse det turår, men pladen er kommet, og den er helt fantastisk liveplade. Og så skal du med til koncert med Muse? Det tror jeg nok, jeg skal. Kommer her. Det er George Michael hysteria. Er ikke homoseksuel. Ligesom Jan Fog. Præcis. Sådan lyder den. Ja. Den er ikke dum, vel? Nej, den kan du nok fylde stadion med. Men det tror jeg godt, du kan regne med. Okay. Det forlyder. Den sidste... Du kan godt, fordi jeg elsker, hvordan det er der altid. Britt Bjerregaard. Hvis vi skulle op til Kaspers studie nu, så er det intet mindre end verdenspremiere. Eller... Hvad skal vi? Er det ved at være opover? det der sker, og det vi hører nu. Det er der, hvor det stopper. Det er uden fis eller halløj. Det er et helt nyt nummer. Kashmir er spiller for tredje gang i deres liv. Vi hører lige lidt af det, og så tror jeg, at vi er ved at få overtalt til, at det her nummer, altså en verdenspremiere på det helt nye nummer, skal vi høre det hele versionen af. Prøv lige at høre. Hallo, prøv lige at høre. Og der kan man høre, Asger, han får lov at røre i suppen. Og jeg kan se Madsen nu stå med den nede. Altså, det er jo nærmest POD-agtigt, ikke? Eller parkering forbudt. Skatter-agtigt, at den hænger helt nede på knæet af bassen, og så bliver der ellers bare kører ned for dem, Henning. Det er et nyt nummer, og jeg tror, det er anden eller tredje gang, de nogensinde spiller det i øvelokalet. Det skal vi høre som det allersidste nummer her på programmet. Men skulle vi ikke nu lige høre, bare lige for at have en kontrast til alt, der har været meget tråd i dag, og det er også godt. Men bare lige som en hyldest til Kronprins Frederiks besøg på Island, som jeg forstår er tilendebragt, ja, spiller vi nu Sigur Rós. Ja. Glossary. Og Sigur Rós i øvrigt, ikke? Ja. De spiller også på det, der hedder Beat Day. Ja, mens vi er i Skanderborg. I København. Det er mens vi sender fra Skanderborg Festivalen. Flot timing. Ja, vi er ikke spor sure eller ked af det, men hvis man ikke skal på Skanderborg, så skal man i hvert fald tage ud og høre Sigur Rós live i København til Beat Day. Her er det Glossary. Sigur Rós og noget, der hedder Glossary. Sigur Rós spiller i København den 9. august. Beat Days. Beat Day. Det eneste lille arbejde, der bare er ved det, det er så, at Anders og jeg, som er ekstreme fans af Sigur Rós. Vel nærmest groupies. Vi ikke er i København, fordi vi sender vores ganske udmærket radioprogram for Danmarks Smukkeste Festival i Skanderborg. Og det er også godt. Ja, det er super godt. Det er bare ærgerligt, at man ikke... De kommer jo en gang hver 12. år til Danmark. Ja, så vi kommer ikke til at høre Sigur Rós eller spille dem i studiet. Altså, det kan da være, at de gider tage over til os efter om aftenen. Det tvivler jeg næppe på, de... Eller det tvivler jeg på, de gør. Nogen, der laver plader en gang hver 12. år, det er Kashmir. Og hvis vi skruer op, så er vi nu sidste gang i dag. Fordi klokken er 4:05, og vi skal nå at høre en verdenspremiere. Er det korrekt, de her? På en måde, ja. Altså, den sang, vi skal spille nu, den ligger faktisk på YouTube i sådan et halvdårligt liveudgave med mig, Kasper Solo, på guitar. Og nu besluttede vi os for, at vi lige prøver at sætte lidt instrumentering på, i anledning af, at vi er med i jeres program. Tak. Så det er altså første... Ja, tusind tak. Ja. Jamen, selv tak. Og det der med, at vi aldrig laver plader, det er jo ikke helt rigtigt, fordi vi er faktisk i gang med at lave en plade lige nu. Og der kommer vi næste spørgsmål, Kasper, Asger, Mads Henke. Og Tim og Henke. Hvornår kommer den plade så? Hvornår er der en ny plade for Kashmir? Den kommer inden for 3 år, har vi. Nå, okay. Har vi sat som deadline. Hvad er det ikke? Godt, så nummeret var 3 minutter 30 sekunder, korrekt? Det tror vi. Så kender jeg en sjov vittighed, men den tager vi, når programmet er færdigt. For det er jo en god radioversion. Og når det så er sagt, så tusind tak, fordi at vi var med på en lytter. Og, jamen tak, fordi vi måtte være med. Og, og rigtig god fornøjelse med at spille jobs rundt omkring i Danmark. Blandt andet i Tivoli i København den 6. juni. Ja, tusind tak. Vi ses. Moin. Det gør vi. Moin. Hvad hedder nummeret? Det hedder Run to the Avalanche. Værsgo. Tak. Amen. En verdenspremiere, Kashmir og Run to the Avalanche i De Sorte Spejdere. Det bliver ikke smukkere. Næbe. Nu er det så, at vi skal passe på, at der ikke bliver kastet affald efter os, Anders. Nu er vi gået hjem fra arbejde, fordi det, jeg siger nu, er der måske nogen, der kan blive lidt indbrændt over. Det er bare, jeg vil sige, at ingen af de numre, du har hørt med Kashmir i dag, kommer med på vores podcast. Oh ja, nej, det må vi ikke. Den kan heller ikke ligge på internettet til efterfølgende download. Årsagen er simpelthen, at vi har valgt at sige fra redaktions side, for en gang skal prøve vi at lave noget, der ikke kommer på en podcast, for så skulle man have lyttet med i programmet. Hvem ved, hvad der så kommer i programmet i morgen, spændende ting, så sidder man og siger, så må vi sgu hellere lige give dem en chance. Sådan er det. Vi skal lige sige tak til Henrik Nielsen og Arne Stone, som var dem, der var med op i Hornbæk og lave musikken, og også til Michael Stensen. Ja. Om et øjeblik er der Mondo, og klokken er nu igen over noget. Det er vores skyld, undskyld, ja. Men nu er der fra virkelighedens verden nyheder, og Christoffer Meinert.